Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, jest 14. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska w sprawie Polski bliska uruchomienia 7 artykułu traktatu, który przewiduje sankcje. Nowoczesna, PO i PSL składają do prokuratury zawiadomienie w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. W tym serwisie też o tym, że młodzi ludzie zawierają małżeństwa coraz później i coraz rzadziej. Na początek Bruksela. Komisja Europejska grozi Polsce postępowaniem o naruszenie unijnego prawa za przeprowadzane reformy sądownictwa. Decyzja może zapaść już w przyszłym tygodniu, jeśli ustawy dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości zaczną obowiązywać w obecnym kształcie. Poinformował o tym wiceszef komisji Frans Timmermans. Zadeklarował jednocześnie, że jest otwarty na dialog z Polską. Wiceszef komisji Frans Timmermans przyznał, że ustawy jeszcze nie obowiązują, ale jak mówił, dotychczasowa analiza prawników w komisji wystarcza, by wyciągnąć następujące wnioski. Zgodnie z tymi ustawami niezależność sędziów jest zagrożona. Według tych zapisów wymiar sprawiedliwości będzie pod pełną polityczną kontrolą rządu. Oprócz postępowania o naruszenie unijnego prawa, komisja jest także gotowa wysłać wniosek do unijnych krajów o stwierdzenie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Opcja uruchomienia artykułu 7 nie powinna być zaskoczeniem dla nikogo w obliczu ostatnich wydarzeń. Do poparcia takiego wniosku potrzeba 22 krajów z 27, bo Polska nie brałaby udziału w takim głosowaniu, ale już do nałożenia sankcji potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Węgry już zapowiedziały, że się na to nie zgodzą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Posłowie Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej i PSL-u składają do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS-u. Chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z debaty minionej nocy podczas drugiego czytania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym po wystąpieniu posła PO Borysa Budki, który chwalił prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako zwolennika państwa prawa. Prezes Kaczyński mówił tak. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Politycy opozycji oceniają, że był to brutalny atak na posłów i że jest to łamanie wszelkich standardów i przyzwoitości. Politycy PiSu mówią, że to była szczera, męska odpowiedź na chamstwo opozycji. Dodajmy, że szef PiSu ma być o 19.55 gościem Wiadomości TVP. Zmieniamy temat. To największy w tym roku udaremniony przemyt papierosów. Na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy w województwie podlaskim funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zarekwirowali 18,5 tysiąca paczek papierosów. Wartość kontrabandy oszacowano na ćwierć miliona złotych. O szczegółach Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej szczegółowo skontrolowali osobowego Forda Transita. Okazało się, że w przystosowanym do przemytu samochodzie ukryta jest wielka papierosowa kontrabanda. Papierosy były ukryte w każdej wolnej przestrzeni auta. W dachu, podłodze, drzwiach oraz ściankach bocznych pojazdu mundurowi znaleźli łącznie 18,5 tysiąca paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Zatrzymany mężczyzna stanie przed sądem, grozi mu wysoka grzywna. Młodzi ludzie zawierają małżeństwa coraz później i coraz rzadziej. Zamiast tego wybierają na przykład konkubinat, życie w samotności lub komunie. Wynika z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jak podają autorzy opracowania, ponad połowa respondentów, dokładnie 57%, deklaruje, że w ich najbliższej rodzinie są osoby pełnoletnie, które nie wstąpiły w związek małżeński. To wzrost odsetka takich deklaracji o 2 punkty w porównaniu z rokiem 2005. Średnia wieku osoby pełnoletniej stanu wolnego w polskiej rodzinie wynosi 29 lat. W pomiarze z 2005 roku taka osoba była o 2 lata młodsza, miała średnio 27 lat, informują autorzy badania. To już koniec misji eksperymentalnego statku kosmicznego badającego grawitację. Inżynierowie z Europejskiej Agencji Kosmicznej wyłączyli ISE Pathfinder i wysłali ją w pusty rejon na orbicie okołosłonecznej. Sonda prowadziła badania przez 1,5 roku. Testy udowodniły, że można badać w kosmosie niedawno odkryte fale grawitacyjne, które są nowym narzędziem do obserwowania wszechświata. LISA Pathfinder laserowo analizowała 2 sześciany ze złota i platyny, które, jak się okazało, pod wpływem fal grawitacyjnych minimalnie zmieniały położenie względem siebie. Teraz będzie można wysłać kolejną misję. W tej nowej misji polecą 3 sondy, mówi dr Paul McNamara z Europejskiej Agencji Kosmicznej. W misji LISA te sześciany będą od siebie oddalone o 2,5 miliona kilometrów. To 6 razy więcej niż odległość Ziemi od Księżyca. Rafał Motriuk, Polskie Radio.

14 listopada 1983 roku. Wtedy ukazał się ten album 90-125 grupy Yes i tam, no oprócz utworu nagrodzonego Grammy, Cinema, oprócz Owner of the Lonely Heart, tam na końcu te serca. I te serca właściwie zostały. Znowu można by powiedzieć, jak młodzi rosną na robocie. Piękne recenzje państwo przysłali po ostatnim występie tu na płycie John Anderson i Trevor Rabin obok siebie wtedy i teraz znowu w Dolinie Charlotte. Cieszę się, że mogą państwo w takich koncertach uczestniczyć i potem napisać linijkę i swoje wrażenia króciutko. To zdążymy powtórzyć. Dzisiaj, no nieprzypadkowo, tak kursujemy troszkę pomiędzy koncertami, troszkę Jarocinem, troszkę Spotkiem. Jest przed chwilką też w transmisji radiowej, chociaż a nie, to ten sam nawet rok, 1998. Genesis ze Spotka i jest z sali kongresowej. No dobrze. Spodek. Pojutrze. Obiecałem państwu tego artystę, który objawił się w 2017 roku i poruszył wszystkie serca. Najpierw jeden utwór, uprzedzam, dla tych, którzy nigdy nie słyszeli zespołu Zeal & Ardor, może być szokiem. A potem Manuel wszystko państwu opowie. I can't see no devil in the field, just many trees and poplars, many seas. I can't see no devil in the field. Come on down, come on down. I can't see no devil. We were the same. króciuteńka ta płyta, która się ujawniła w 2017 roku. I krótkich odpowiedzi udzielał mi również bohater przedsięwzięcia. Można powiedzieć jednocześnie i dyrektor, i twórca. Manuel Gagné. Zespół nazywa się Zeal and Order. Przyjeżdżają, bo będzie ich kilku, w piątek do katowickiego Spodka. Mówię Państwu o tym po raz kolejny, ponieważ Metal Hammer Festival zaczyna się wczesnym popołudniem, a Manuel wyjdzie na scenę według rozkładu jazdy o 17:45, kiedy podejrzewam większość idących na koncert głównych zespołów, a jest ich trochę, to jeszcze będzie w domu. Ale jeśli mogę zasugerować, proszę mu się przyjrzeć. On już był w Polsce. Przyjechał do warszawskiej Hydrozagadki 25 kwietnia i wtedy mogłem z nim chwilkę porozmawiać. Niewiele o nim wiemy, powiedziałem. Wiemy, że ojciec jest Szwajcarem, a mama Amerykanką. On mówi tak, poznali się w Nowym Jorku. They met in New York, exactly. They proceeded to have my brother. Mam and, starszego brata. I think it was my dad's mother who insisted they mama nalegała. Babcia też, żeby urodził się w Szwajcarii. Chyba dla zachowania tradycji. Basel in Switzerland and New York. Ja pojawiłem się następnie. I dopóki nie dorosłem, kursowałem nieustannie między szwajcarską Bazyleą a Nowym Jorkiem. Zapytałem, czy są te tradycje muzyczne w rodzinie? Tak, oboje rodzice są muzykami. Luckily my father, he is in a salsa band and a funk band. He's ojciec the white w zespole grającym salsę i funk. I dopowiem, że to on jest biały w naszej rodzinie. Matka jest wokalistką. Śpiewa jazz i soul. W domu zawsze było pianino, co jak myślę. Miało swoje dobre strony. Czego słuchali rodzice? They were very insistent on playing old Motown records, old Stax records, those two mainly. Przeważnie starych płyt, wytwórni Motown albo Stax. Myślę, że głównie tych dwóch. Pamiętasz jakieś nazwiska? There was Otis Redding, there was Otis Redding. Aretha Franklin. Oczywiście Aretha James Franklin, Brown. James Brown. But you know, as a youth, you always want to revolt to what your parents enjoy. So as a anti-reaction to that, I was I guess I got enthralled in classical music and as a strange form of rebellion against my parents. Gdy jesteś młody, zawsze chcesz być w opozycji do gustów swoich rodziców. I tak moją reakcją było zainteresowanie muzyką klasyczną. Chociaż, dodaję, chciałem stworzyć coś własnego. To create something strange and personal. That's my ambition still. Dziwnego i własnego. Dodaję jeszcze, nie miałem dziewczyny, więc było dużo czasu na granie na gitarze. I have to say first that it wasn't very good at first, so they tried to tell me, you know, maybe you should try art or something. Reakcje moich przyjaciół. It was a mixed reaction. Reakcje moich przyjaciół zaproszonych do udziału w zespole były mieszane. Sugerowali mi, że być może powinniśmy spróbować jakiejś innej formy sztuki. Jak powiedziałem, dodał przed chwilką jeszcze, chciałem stworzyć coś własnego, dziwnego i osobistego. I to właściwie jest moją ambicją nadal. I don't know. Well, there's a lot of festivals, but you know, nie wiem, co będzie za chwilę. Sure, zaczyna się lato festiwali. I put it up into the internet, hoping my mom will maybe buy it out of pity. And now I'm playing all these shows. So I have no capacity or no talent in predicting what will come. Chociaż jest coś, co wiem o sobie na pewno. Nie potrafię przewidzieć, co się wydarzy. Przecież tę płytę nagrałem dla siebie i opublikowałem w internecie, mając nadzieję, że moja mama, być może z litości nade mną, kupi egzemplarz. A tu nagle gram koncert za koncertem. To udowadnia, że nie mam daru przewidywania. Za chwilkę jeszcze Państwu poopowiadę o sobie, a teraz jeszcze jedno nagranie z tej króciutkiej, ale porażającej płyty. Little one gotta heat my water, devilish kite. He coming early morning, devilish fire. He go by said, devil is kind. He promised man a thing. Devil is fine. I can't do him no wrong. Devil is kind. Ooh, I see him before long. Devil is fine. Nobody gonna show you the way now. Nobody gonna hold your hand, no. Nobody gonna show you the way now. Devil is fine. Proszę bardzo. W najbliższy piątek, pojutrze, o 17.45 w katowickim spotku w ramach Metal Hammer Festival zespół Zeal and Ardor, czyli Manuel Ganier. Gdy powiedziałem mu wtedy, pod koniec kwietnia, będziesz znowu w Polsce, on powiedział, niemożliwe. Najpierw rozgrzewamy przed występem Prophets of Rage, co samo w sobie wydaje się niewiarygodne, a potem przyjeżdżamy do Polski zaproszeni na Metal Hammer Festival. I to zaproszenie również odbieram jako coś nierealnego. Ten festiwal to przecież coś wielkiego. There's a lot of festivals. We're opening for the Prophets of Rage, which is insane. Then we're going to play the Metal Hammer Festival here, which is also bizarre and surreal for me because it's such a huge thing. All I do right now is react to what comes because everything else is not in my control. Powiem tak, ograniczam się do reagowania na to, co się wydarza. Nad niczym innym nie mam kontroli. Jak sprawdziły się te utwory wykonywane na żywo, zapytałem. Positively, strangely enough. Dobrze, czym jestem nawet zaskoczony. An audience in your mind, but just solely doing something for yourself. It comes over as direct and honest. Chyba chodzi o to, by nie myśleć o publiczności w czasie występu, tylko grać dla siebie. Wychodzi to bezpośrednio i uczciwie. No i zapytałem, jak zareagowało radio na tę płytę. Sadly, in the end of the day, it's still a business, so they have to. Smutne, ale radio jest również przedsiębiorstwem nastawionym na największą liczbę odbiorców. Z definicji więc rezygnuję z najwyższej jakości i proponuję coś, co każdy jest w stanie polubić choć trochę. Gdy Jedziesz samochodem, nie zmienisz stacji, jeśli to, co gra, da się wytrzymać. Powiedział też, że jego zespół towarzyszący to przyjaciele, którzy okazali się na tyle nierozsądni, by zgodzić się mu towarzyszyć. Right now it's friends of mine who are willing enough or stupid enough to join me on this tour. And they learned these in the minimum of time. Also they're great people to Szybko tour with, so. Opanowali materiał, a poza tym są świetnymi kompanami w podróży. No i dodał jeszcze, brzmieniowo płyta The Devil Is Fine jest nadal w fazie eksperymentalnej. Sonically, I think I see Devil Is Fine as still in a very experimental stage. So for me, I need to distill and define those two elements and combine them more elegantly. So that's actually my intention. How that's going to happen, I have no idea. W fazie eksperymentalnej, ale ta płyta będzie nadal spokojnie dopasowywać elementy i nadawać im elegantszy wygląd. Jak to zrobić? Nie mam pojęcia. No i na koniec zapytałem jeszcze, czy mama kupiła twoją płytę, a on? No, she did not. I still love her though. Nie kupiła, ale nadal ją kocham. Manuel Genier będzie w najbliższy piątek pojutrze w Katowicach w ramach Metal Hammer Festival. Proszę, nie zapomnieć zauważyć, że on będzie na scenie. No to co? 3 minuty wytrzymałem, trzymając wskazówkę zegara. Jak to było? 47-8 lat temu? Też mówili. Przecież to wariaci są. Tak, również 1969 rok, tylko te 2,5 miesiąca po pierwszym lądowaniu na Księżycu. Proszę Państwa, w tonacji trójki, tej wydłużonej, jednak zbliżamy się do końca i do kulminacji. I teraz te wszystkie wątki powinny się nam poukładać. Płyta z 1983 roku, zgadza się, będzie teraz druga, żeby była ładna klamra. Bluesowa część audycji świetnie się zgadza, bo to akurat będzie blues. I to w dodatku poświęcony, dedykowany Ericowi Claptonowi. Nieprzypadkowo będzie się nazywał Blues Breaker. Co jeszcze nam się tu poukłada? No, poukłada nam się to, że na kartce z kalendarza jest napisane, że dziś 70. urodziny obchodzi gitarzysta, który za chwilę wystąpi, pomysłodawca całości. A kto będzie obok niego? To chyba zdążę Państwu powiedzieć, jak się utwór zakończy. No i co jeszcze, żeby to wszystko się tak poukładało? No myślę, że otwarte głowy i uszy. Artysta napisał, gdy ta płyta się ujawniała, a było to w październiku, listopadzie, październiku 83 roku, i wtedy czytałem Państwu przejęty z okładki. Nagrałem te utwory i mogłem je schować do szuflady, ale pokazałem paru ludziom i oni powiedzieli, że to piękne. No to dlatego wydaliśmy taką płytę. Płyta króciutka, 28 minut, a oto prawie połowa z niej. No, słychać, że panowie się bawili fantastycznie. Brian May dziś obchodzi 70. urodziny, a tak się bawił 21 i 22 kwietnia 83 roku w Los Angeles. Eddie Van Halen z nim, Phil Chen, Fred Mandel i Alan Gratza. To co? No jeszcze pomyślmy o tym, czy młodzi rosną na robocie, bo na pewno młodzi słuchają. Jest noc, zadzwoniłaś wczoraj z północy. Nikt obok mnie nie śpi, muzyka cicho gra. Pojawiłaś się dosyć nagle, tak że nawet na początku nie zauważyłem tych ciemnych oczu ani ciebie, bo nie wierzyłem wtedy w cokolwiek, a już na pewno nie w to, że... Dobrze, że przyjechałaś wtedy do miasta. Spojrzałaś na mnie tak, jakbyś coś dostrzegła. Nie wiedziałem, co się wydarzy, a może nawet tego nie chciałem, ale potem, pomału, pozwoliłem sobie na to, by wymyślić siebie, ciebie, może nas i uwierzyć, że... To jest mały list od zespołu OSP Bronx. Mogą Państwo się z nimi skontaktować, pisząc OSP Bronx przez X na końcu @gmail.com. To była tonacja. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Kłaniam się do przyszłej środy. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. W dyskusji plecak czy sakwa jestem zdecydowanie za tym drugim sposobem przewożenia bagażu na rowerze. Człowiek nie jest skrępowany ciężarem, nie grozi spocenie. A jakie jest zdanie Tomasza Piątkowskiego ze Skitimu? Przeróżne, bo wszystko zależy od tego, jak jedziemy, gdzie jedziemy, jak daleko i ile mamy bagażu. To jest podstawa. Sakwa jest fantastyczna dla rowerów turystycznych, takich wyprawowych, kiedy rzeczywiście używamy wielu sakw, wielu toreb i rower jest obciążony zarówno z tyłu, jak i z przodu. No i możemy przewieźć 25-30 kg tego najbardziej niezbędnego na wyprawie produktu, włącznie z namiotem, włącznie z całym sprzętem kempingowym, niezbędnym dla rowerzysty do tego, żeby przebywać długo w terenie, prawda, jedzenie, ubranie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku, gdy jedziemy na wycieczkę jednodniową i często używamy rowerów, które nie są rowerami przystosowanymi do sakw, czyli bez bagażników, bez specjalnych wzmocnień, wówczas oczywiście używanie torby podsiodłowej bardzo różnej pojemności, od ćwierci litra do prawie 5 litrów, tyle możemy maksymalnie pod siodłem umieścić. To jest, wydaje mi się, bardziej sensowne rozwiązanie, tym bardziej, że często zostawiamy przypięty rower, nie musimy niczego brać, plecak mamy na sobie. Współczesne plecaki rowerowe mają znakomitą wentylację, mają zarówno bardzo dobry pas biodrowy, jak i system wentylacyjny na plecach. Jeżeli jedziemy na jeden dzień, to mamy zapasową odzież, mamy. No ale jedziemy na kilka dni. Kompletnie inny rower musimy używać. Pamiętajmy o tym, że mówimy w tej chwili o rowerach górskich, które z reguły nie są wyposażone w bagażniki, i mówimy też o rowerach crossowych, które też nie są wyposażone w bagażniki, prawda? Rowery turystyczne mają bagażniki. Te elementy dodatkowe, które są w rowerach turystycznych i wyprawowych, nie zawsze są nam potrzebne, jest to dodatkowe obciążenie na rowerze. Też bagażniki można dopinać, prawda? To też trzeba pamiętać o tym. Nawet do sztycy są specjalne bagażniki, które można zapinać. To tyle o przewożeniu bagażu. Dodam, że laureaci wakacji na dwóch kółkach jeżdżą zawsze z sakwami. Są dla nich najwygodniejsze. Wspaniała nagroda oczekuje na zwycięzców tegorocznej 47. akcji kolarskiej. Z Warszawy polecą do Włoch na finałowy rajd kolarski trasami Riviery Adriatyckiej. Szanse na wygraną mają wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Wystarczy zorganizować wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Zależy nam na osobistych opisach, mogą być również zdjęcia i rysunki. Na podstawie sprawozdań jury wybierze zwycięzców. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje konkursowe również na stronie www.polskieradio.pl/trójka/2 kółka. Prace możecie już przesyłać. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play i teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firm. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie oraz LG G6 z ekranem Full Vision. Już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy.